Het NOS-journaal. In de Israëlische stad Tel Aviv hebben duizenden betogers de Israëlische regering opgeroepen om meer te doen om de gijzelaars vrij te krijgen. Hamas houdt sinds 7 oktober ruim 240 mensen gevangen. Bij de demonstratie spraken meerdere familieleden van gijzelaars. Er waren onder meer oproepen tot een staakt het vuren. Ze vinden dat Israël te veel nadruk legt op militaire acties in Gaza, terwijl de regering meer bezig zou moeten zijn met hoe ze hun geliefdes zo snel mogelijk weer thuis krijgen. In Rotterdam heeft in een flat een flinke brand gewoed. De brand brak uit in een appartement op de 7e verdieping. De bewoner is naar het ziekenhuis gebracht omdat hij rook heeft ingeademd. De rook verspreidde zich via het trappenhuis. Daardoor moest ook een andere bewoner van de flat naar het ziekenhuis. In totaal zijn 9 woningen ontruimd. De bewoners zijn opgevangen in een stadsbus. Voor het eerst in 4 maanden is er weer vogelgriep uitgebroken. Het gaat om een pluimveeboerderij in Renswoude in Utrecht. Ongeveer 65.000 kippen worden geruimd om te voorkomen dat het virus zich verspreidt. In juli werd voor het laatst een bedrijf geruimd in Nederland. Door de uitbraak op het bedrijf in Renswoude geldt per direct een ophokplicht voor pluimveebedrijven in dezelfde regio. De trainer van Vitesse, Philip Cocu, stapt op. Dat werd bekendgemaakt na het thuisduel tegen Heerenveen. Vitesse verloor met 3-1 en staat laatste in de Eredivisie. Supporters gingen verhaal halen bij de leiding van de Arnhemse club. En daardoor was het even onrustig. Niet veel later werd bekendgemaakt dat Philip Cocu opstapt. Het Italiaanse stadje Ladispoli is met de schrik vrijgekomen. Urenlang liep er een ontsnapte circusleeuw door de straten. In de kustplaats vlakbij Rome wonen meer dan 40.000 mensen. Zij kregen het advies om binnen te blijven. Uiteindelijk werd Kimba, zoals het dier heet, gevonden. Er waren 2 verdovingspijlen nodig om hem uit te schakelen. De leeuw is teruggebracht naar het circus. Het weer. Vandaag begint grijs en lokaal mistig. Vooral in het zuiden kan dichte mist voorkomen. Het blijft grotendeels droog en het wordt een graad of 9. Dit was het NOS Journaal. Een nieuwe huurwoning? Meer gaan werken? Of een dag extra kinderopvang? Het kan een verandering in je toeslagen betekenen. Dus verandert je situatie? Check of het invloed heeft? Pas aan waar nodig? En door met je dag. Zo ontvang je nooit te veel of te weinig. Check, pas aan en door. Vergeet niet om jouw wijzigingen door te geven via toeslagen.nl/pasaan. Ster. Het Liliane Fonds biedt toekomstperspectief aan kinderen met een handicap. Zoals hier in Oeganda. Give children like me a chance at a bright future. Zie de kracht in elk kind. Steun een kind met een handicap voor €3 per maand. Ga naar lilianefonds.nl. Zorgeloos uw dromen verwezenlijken? Wanneer u investeert bij Meerdervoort, dan is het vastgoed uw onderpand. De afgesproken rente ontvangt u als een maandelijkse uitbetaling. Meerdervoort. Investeer met zekerheid in uw toekomst. Zie de kracht in elk kind. Ga naar lilianefonds.nl. Kijk voor ons actuele aanbod op meerdervoort.com. Als de viool niet in mijn wereld was gekomen, zou ik waarschijnlijk nooit in het milieu van Amsterdam-Zuid terechtgekomen zijn. Aldus Jaap van Zweden. Lees de openhartige biografie van topdirigent Jaap van Zweden. Dat is Jaap. Nu overal verkrijgbaar. Het ultieme Duitse gereedschap is nu binnen handbereik. Voor zware ladingen, eenvoudig opladen en lage kosten. We noemen dit de Opel Vivaro Electric. Voor iedere klus, de ideale bus. Stap nu over op elektrisch rijden en profiteer bij Opel nog steeds van de CEBA-subsidie. Ga voor meer informatie naar de Opel retailer of kijk op opel.nl. Hoi, ik ben Eva. Ik zet me al lange tijd in voor vernieuwing in de zorg. En dat doe ik nu ook samen met VGZ. Want VGZ is dé zorgvernieuwer. Zij helpen nieuwe plannen en ideeën verder te brengen. Kijk hoe VGZ de zorg voor jou vernieuwt op vgz.nl. NPO Radio 1. VPRO. Een uur cultuur. Met Teddy Tops. Mijn gast vanmorgen is volgens velen het boegbeeld van de generatie twintigers die maatschappelijk betrokken is en zich met kunst inzet tegen onrecht. Sophie Straat bezingt kansenongelijkheid, protesteert tegen het woontekort, haalt uit naar mansplainers en het Koningshuis, geeft het podium aan andere protestkunstenaars waar ze kan en verbindt in haar muziek ondertussen smartlap met punk en drum en bass met oer-Hollandse ska. Je luistert naar Een Uur Cultuur, het programma van de VPRO op Radio 1, waarbij mijn collega Eva Koreman en ik, Teddy Tops, steeds een kunstenaar uitnodigen om aan de hand van hun persoonlijke cultuurtips het gesprek aan te gaan. En Sophie zit tegenover me, achter een kartonnetje lauwe koffie. Welkom, goedemorgen. Goedemorgen. Ben jij een beetje een ochtendmens? Ik denk dat ik eerder een ochtendmens ben dan een avondmens, maar ik ben echt een dagpersoon. Ik hou van overdag zijn en als ik drink, vind ik het ook leuker om dat overdag te doen dan 's nachts. Ik word nogal snel moe in de nacht, wat mensen niet verwachten bij mij. Maar dat is in deze tijden van waar het al om 5 uur 's middags donker is. Is dat... Precies, dan heb ik al het idee dat het 10 uur 's avonds is. Ja, precies. Gaan we voor de day drinking. Ja. Maar we beginnen nu eerst met koffie. Ik heb een biootje, een soort origin stories van je uitgeschreven. Ik ga hem even voorlezen en val me vooral bij of aan waar nodig. Kunstenaar Sophie Straat werd 29 jaar geleden geboren in de Amsterdamse Pijp als Sophie Schwartz, met een Londense moeder en een Joods-New Yorkse vader en een tweelingbroer. Ja. Ze vertrok naar Den Haag om documentaire fotografie te studeren aan de Kunstacademie en leerde rond diezelfde tijd het begrip gentrificatie kennen. Haar afstudeerproject werd een foto van een zelfgefabriceerde bakfiets in volksstijl. Maar die plaat was niet alleen genoeg, ze had namelijk meer te vertellen. Ze ontmoette Wieger Hogendorp, inmiddels muzikant in haar band, producer en vriend, waarmee ze de Smartlab Groen Amsterdam opnam. Zo werd ze per ongeluk muzikant. Ze trad op Eurosonic Noorderslag, verkoopt grote zalen uit, staat op de bekendste festivals en ontving al een Edison voor haar werk. Ze trad op bij Willeke Alberti, Hazes en Hang Youth, maar het liefst speelt ze voor niets op het woonprotest of tijdens de A12-bezetting. En 3 voor 12 noemde haar daardoor het Trojaanse paard van de Smartlab. Dat vond ik een hele leuke term. Er is nu een tour gaande, er is een nieuwe single. Er zijn genoeg cultuurtips te delen, dus ik ben heel erg blij dat je hier bent. Welkom nogmaals, Sophie. Dankjewel. Hoe zit het met je energie? Een beetje moe. Ik heb niet heel veel geslapen. Dat snap ik. Zullen we beginnen dan even om te luisteren naar jouw nieuwe nummer? Energie. Ja. Liefste tot energie. Of energie, moet ik eigenlijk zeggen. Ja, we vonden het beide heel leuk om het zo te noemen, omdat we het allebei anders uitspreken. Oh, leuk. En jij zegt dan energie. En zij zegt energie. Energie. Ja. Voor een dagpersoon vond ik dit best wel een nachtliedje. Ja. Is dat iets wat je bewust hebt gedaan? Of? Nou ja, ik wilde heel graag met haar de studio in, omdat ik het liedje Gracht heel vet vond. En ook Waar kom jij vandaan? Ja. Van Chibi Ichigo. Ja. Dus ik probeerde al heel lang met haar de studio in te gaan. Maar toen zij eenmaal bij ons in de studio kwam, toen merkten we toch dat we een beetje in een andere fase zaten op dat moment. En toen hebben we er wel samen iets van gemaakt. Maar voor haar betekent het misschien ook wel iets anders dan wat het voor mij betekent. En wat betekent het? Voor haar betekent het, zij wil gewoon raven eigenlijk. Niet per se in het echte leven, want ze is helemaal geen feestbeest. Maar wel in haar muziek. Zij wordt heel erg geïnspireerd door The Prodigy. En ik op dit moment minder. Maar haar muziek, die wil dat, dit leent zich daar heel erg voor in ieder geval. En dus voor haar gaat het wel over de nacht en over. Maar het gaat ook over vrij zijn. En dat is het voor mij ook uiteindelijk geworden. Dat het gaat over losbreken, weet ik veel. Vrij zijn. Een beetje in die trant. Het is ook wat abstracter dan ik gewend ben om te maken. En we waren eigenlijk van plan om dit lied voor mijn nieuwe muziek te maken. Maar nu ben ik de featuring erop geworden. Dus nu is het eigenlijk haar nummer. Omdat het ook meer haar is dan dat het van mij is. Wat is dan jou, zeg maar, als je zegt het is meer? Nou, onderwerp-wise past het in principe prima. Alleen is het gewoon een stuk abstracter. En wat ik er ook leuk aan vond, was dat het over dat vrij zijn gaat. En ik stel mezelf altijd allemaal regels op als ik aan het schrijven ben. Van, het moet duidelijk zijn, het moet principieel zijn, het moet ergens over gaan. En met dit liedje dacht ik van, ik kan ook een keer vrij zijn in het muziek maken. En een keer gewoon plezier hebben in plaats van heel streng zijn. Grappig, want voor mijn gevoel ben jij juist een hele vrije maker. Ja, ergens ook weer wel. Maar dat heeft ook wel twee kanten. Ja, daar zit misschien ook wel, dat is bij activisme natuurlijk ook aan de hand, dat je wel, je wil iets, wil iets bewerkstelligen. Ja. Dus daar hangen ook weer allerlei regels aan. Ik vind ook activisme en punk vind ik ook heel erg, dat gaat heel erg over altijd rekening houden met elkaar. Maar tegelijkertijd ook heel erg ergens tegen aanschoppen. Ja. Het zit er een beetje tussenin zo. En dat vind ik ook het leuke en het interessante daaraan. Ja. Ik zei het al in je intro van, je bent per ongeluk muzikant geworden. Ja. Maar inmiddels, je bent nu aan het toeren en je speelt al die zalen plat en je verkoopt ze uit. Ja. Hoe is dat om dan ineens op die plekken te staan en al die mensen voor je te zien? Het is heel erg vet om die zalen vol te zien en al die mensen eigenlijk solidair te zijn met onze boodschap. Maar tegelijkertijd is het nu ook vreemder dan ooit of zo. Omdat er natuurlijk een genocide aan het plaatsvinden is. En ik persoonlijk struikel daar dan heel erg mee van. Ik probeer dan wel te bedenken van, het leven gaat door. En misschien is het ook wel noodzakelijker dan ooit om daar op dat podium te staan. Maar het voelt ook heel dubbel. En ik weet ook niet wat het antwoord daarop is. Of ik nou wel of niet moet doen. Ja, ik doe het maar. Ook omdat ik geloof dat het van belang is. Maar dat is wel een struggle. Dat ik ook denk van, waarom zou ik in godsnaam die tour nu gaan posten? Want mensen gaan dood. Je zegt, je staat daar niet. Eigenlijk zijn daar niet voor niets. Je biedt namelijk en een vorm van die solidariteit en dat activisme. Ja. En tegelijkertijd escapisme. Ja, precies. Dus daar zit het dan tussenin. En het is ook heel erg nodig om inderdaad even een leuke avond te hebben. Ja, precies. Of juist omdat. Ja, precies. Juist omdat. Ja, want je hebt ook wel eens gezegd, om door te gaan op dat activisme en het politieke in jouw werk, dat je hoopt dat uiteindelijk je muziek een kamervraag oplevert. Ja. Dus in die zin moet je wel aanwezig zijn, juist als de wereld in de fik staat. Ja, en ik vind het ook belangrijk om aan mijn publiek te laten weten waar ik voor sta. Aan welke kant ik sta en voor wie en voor wat we strijden. En niet dat we voor bepaalde onderwerpen dan even onze mond houden. En omdat je zo uitspreekt, heb je natuurlijk, nou ja, je kunt zeggen als je gaat preken voor eigen parochie. Ik zie meteen Paradiso voor me ja. Als eigen parochie. Dan geef je jezelf meteen een opdracht om die parochie te verbreden. Ja. Dus dan organiseer je zoiets als protestfest. Ja. Maar je zoekt ook heel erg nieuw publiek op. Ja. Hoe zie jij dat? Denk je dat, dat die inderdaad, wil je eigen parochie verbreden? Wil je ervoor zorgen dat de mensen die jou al kennen of die al activistisch zijn of links zijn, ja, nog meer verschillende beelden meekrijgen? Of? Nou, ik vind dat ingewikkeld vaak. Ik bedoel, ik heb ook wel eens een keer een interview gedaan met de Telegraaf. En dat is niet per se een krant waar het vanzelfsprekend is, waar de luisteraar of de lezers het met mij eens zijn. Mm-hmm. Maar. En ik heb daar ook heel lang over nagedacht, om eerlijk te zijn. Ik wilde dat eigenlijk niet, want het is best wel moeilijk om daar met jouw kop te staan en een kop, een tekstkop waar staat Sophie Straat vindt heus niet alle mannen kut of zoiets. Mm. Want dat schiet gewoon het verkeerde keelgat in bij heel veel mensen. En ik krijg dat ook op mijn dak. Maar aan de andere kant wil ik wel natuurlijk dat zoveel mogelijk mensen die boodschap te horen krijgen. Dat balans daartussenin vind ik ingewikkeld. En het liefst stap ik in een warm bad en ben ik aan het zingen voor allemaal mensen die het met me eens zijn. Maar ik vind het ook heel vet als ik weet dat ik mensen heb kunnen overtuigen. Ja. En met een ding zoals Protestfest, een evenement zoals Protestfest, dat is inderdaad heel erg mijn publiek, maar dat is ook heel erg die krijgen dan ook alle andere acts te zien. En ik kan me voorstellen dat zij nog nooit een House of Hopeless hebben zien optreden. Of een Mavi Veloso. Zij zingt over haar lichaam en hoe dat in transitie is gegaan. En over dat zij een real woman is. En ik kan me voorstellen dat mijn misschien wel linkse witte publiek dat nog nooit heeft gezien. Precies, dus dan verbreed je toch weer. Toch wel ergens een beetje, ja. Ja. Als ik aan jouw muziek denk en aan jouw performance denk, dan denk ik ook aan punk. Of in elk geval aan een soort inderdaad anti-beweging. Ja. En ik zei in de intro dat je bij je afstudeerproject op de documentaire fotografie die bakfiets op de plaat hebt gezet, op de foto hebt gezet. Kun je vertellen wat dat... Want je ging terug van Den Haag naar Amsterdam. Je zag daar mijn stad veranderd. Welk zaadje is daar geplant waar je nu nog steeds op voortborduurt? Ik was toen inderdaad aan het afstuderen en ik zag... En ik probeerde terug te verhuizen naar Amsterdam, maar dat lukte niet. En dat was heel irritant, want ik kon geen huis vinden. Maar tegelijkertijd dacht ik ook, oké, chill, hier kan ik een project over maken. Want zo gaat dat. En toen ging ik dat onderzoeken van wat betekent dat? Waarom kan ik geen huis vinden? Terwijl ik daar vandaan kom. En ben ik de enige? En wat houdt het tegen? En waar hebben andere mensen last van? En wat houdt hen dan ook tegen? En dat onderzoek dat begon toen. En toen kwam ik er dus achter dat dat gentrificatie heet. En dat een wereldwijd probleem. Of ja. En toen kwam dat in. Toen werd dat het nummer Groen Amsterdam. Ja. Ja, dat was eigenlijk de hele EP al. Ja, oh wow. Ja, dat was gewoon. Het begon inderdaad met Groen Amsterdam. En toen ging dat heel makkelijk. En toen dachten we kunnen ook een hele EP maken. Ja. Ben je gek die school? Daar is het zo krokant. Onze baan. Jij zei over die tijd op de kunstacademie... dat je niet echt begrepen werd door de academie zelf... maar misschien ook niet echt door andere leerlingen. Ja. Wat heb ik nodig om jou te snappen? Ik denk dat ik gewoon op dat moment ook... mezelf nog niet zo goed kon uitdrukken als dat ik nu kan. En ik begreep niet waarom mensen het niet begrepen. En dat begrijp ik nog steeds niet helemaal. Want ja, er zijn heel veel mensen die zich niet goed kunnen uitdrukken. En die moeten we ook gewoon serieus kunnen nemen en kunnen begrijpen. Dus dat neem ik ze in principe wel kwalijk. Maar aan de andere kant denk ik ook van... ja, ik kan ook niet altijd iedereen begrijpen. Voel je je nu wel begrepen? Ja, ik voel me nu op bepaalde momenten wel begrepen, maar ook heel vaak niet. Ja, ja, maar misschien meer niet als je misplaatst wordt. Of... ja, als het uit context wordt getrokken of als het of als ik vanuit een gevoel begin in plaats van vanuit feiten, dan is het nog wel eens ingewikkeld om daar iets van te maken. Maar als ik er zelf in geloof, dan na een mate van tijd dan word ik wel begrepen op een gegeven moment, denk ik. Ja, maar je kunt jezelf dan ook wel echt goed uitleggen. Dat ja. Dat. Je maakt natuurlijk ook, je hebt een documentaire gemaakt over voetbal. Over vrouwen in voetbal. Vrouwen, maar gewoon over de voetbalwereld. Ja. Ik noem je net ook kunstenaar, niet alleen muzikant. Omdat volgens mij de vorm bij jou steeds kan afwisselen. Ja. Is er een ander project waar je nu mee bezig bent of waarvan je zegt, ik hoop dat ik dat kan gaan doen? Of... Ik was begonnen met een serie schrijven, maar dat is nog niet helemaal van de grond gekomen. En nieuwe muziek, is dat al wel aan te kondigen? Ja, er komt een nieuwe EP uit. En ook wel echt snel, eigenlijk al waarschijnlijk in januari al. Leuk. En dat is wel een heel spannend project aan het worden. Want het is een EP en het is één nummer lang. En dan net zo lang als dat een EP zou zijn. Klinkt heel erg radio draaibaar. Niet echt. Ja, want het is inderdaad een beetje een sneer naar de radio. Dat we nooit op de radio worden gedraaid. En Wieger wil altijd het radio bespeelbaar maken. En ik ben daar dan een beetje, ik krijg daar een soort anti-reactie van. En toen dachten we van, weet je wat, we gaan het gewoon totaal niet radio bespeelbaar maken. Leuk. Gewoon helemaal kut maken. En we gaan hier geen geld mee verdienen. Maar het wordt wel een fantastisch kunstwerk waar heel veel werk en liefde in zit. En wat bijzonder is ook. Welk verhaal ga je ermee vertellen? Nou, het is een verhaal misschien wel. Of meerdere. Ja, dat is een beetje aan de luisteraar, denk ik ook wel. Maar het zou één leven kunnen zijn van één persoon. Maar het zou ook meerdere levens kunnen zijn. Het begint dan ook met een geboorte. Maar het gaat over een beetje zo de levensloop van een persoon, wat alle kanten op kan gaan. Je kan dakloos worden. Iedereen kan dakloos worden. Dat zou kunnen. Maar je kan ook een popster worden. Of je kan... ik weet niet, dat zijn gewoon gedachten waar wij nu de laatste tijd te veel over nadenken. Ook omdat er mensen van onze leeftijd nu overlijden, waar we dan van schrikken. En gewoon de levensban van een persoon, dat is heel interessant, dat alle kanten op kan gaan. Je kan een kindje krijgen en misschien wordt het wel een fascist. Een beetje die gedachte, die zit erin. Wauw. Ja. Dus eigenlijk alle lijntjes, alle mogelijke paden die je kunt bewandelen. Ja. Ja. Dat moet een heel lang lied worden, inderdaad. Ja. Hoe lang gaat het worden? Weet je dat al? Dat weet ik nog niet. Ik denk rond 15 minuten. Oh joh, maar dit heet een uur cultuur. Ik dacht misschien kunnen jij 60, zou het wel kunnen draaien. 60 minuten. Niet kunnen. Even zo. Oké, okay, ik vind het een uitdaging. In januari komt hij eraan. Nou, leuk. Dat is denk ik. Je bent een activistische maker, daar hebben we het over gehad. Politiek zit heel erg in je teksten. Maar ook in de manier waarop je performt. Is dat ook de rol van kunst? Of is er een rol voor kunst weggelegd? Nee, niet per se, denk ik. Of nou, veel mensen zeggen altijd van ja, we zijn de vertolker van weet ik veel, dat het belangrijk is om ergens voor te staan. En dat denk ik ook heus wel, maar ik denk ook dat het dat niet iedereen dat hoeft te doen. En voor mij toevallig wel. Anders weet ik ook niet zo goed waar ik het over zou moeten hebben. En ook, nou ja, ik zou het ook wel eens lekker vinden om een keer een liefdesliedje te maken als ik dat voel of zo. Maar dat heb ik tot nu toe nog niet die noodzaak gevoeld. Of als ik. Ja. Sorry, Wieger. Ja, nou ja. Ja, ik voel meer voor een breder probleem. Mm. En daar iets over te zingen dan mijn eigen persoonlijke problemen. Ja. Je bent op tour. Is dat iets wat je graag doet? Ja, heel graag. Ja? Ja, ik vind optreden echt superleuk. En het voelt ook heel hartverwarmend om iedereen te zien en mee te zien zingen en die zalen vol te zien. Dat is heel erg. Dat is gewoon heel leuk. Want neem de luisteraar even mee zo'n zaal in. Zeg maar, wat gaat diegene ervaren? Nou, deze tour zijn we wel echt anders aan de slag gegaan dan de vorige tour. Terwijl het eigenlijk een beetje een verlenging is van de vorige. Want we hebben nog niet echt iets nieuws uit. Het is gewoon meer voor. Het is eigenlijk een verlenging van de vorige tour. Het is nog steeds van het album. Maar we hebben wel de set een beetje omgedraaid. En wat ik er leuk aan vind, is dat we heel klein beginnen. En ook heel klein eindigen in plaats van. En meestal is het hard beginnen, hard eindigen. En daar zit dan nog wel nuance in. En daar zitten rustige stukjes in. Maar nu beginnen we heel erg kwetsbaar. En zo eindigen we eigenlijk ook wel een beetje. Met wat voor teksten begin je en eindig je dan? Nou, we beginnen zonder tekst. We beginnen met een pianostuk. En dat is ook het begin van een nieuwe EP. Alleen dat weten ze eigenlijk nog helemaal niet. Kijk. En dat is gewoon een heel lekker begin, vind ik. Mm-hmm. Lekker dat het gewoon heel mooi klinkt. En even dat het dan heel stil wordt in de zaal. Wat ik ook wel bijzonder vind aan mijn publiek is dat ze heel stil zijn. Ze worden helemaal. Als ik praat, dan is het helemaal muisstil. Althans, dat is wel iets nieuws. Dat was daarvoor nog niet. Maar dat is een soort nieuwe ontwikkeling sinds deze tour. En dat is wel heel bijzonder. Als ik iets wil zeggen, dan wordt het gewoon muisstil in de zaal. Dan voel ik me wel echt gehoord. Ja, en begrepen. Ja. Dan luisteren mensen echt. Dat weet ik niet. Ik voel me op zich de laatste tijd wel volwassen. Maar ik weet niet of het ligt aan een stille zaal. Nee, maar bedoel meer die kwetsbaarheid kunnen delen op een podium. Ja, ja, misschien wel. Dat heeft wel iets met zelfverzekerdheid te maken. Ja, toch? Ja. Dat Amsterdam waar je vroeger naar terug wilde verhuizen, wat niet lukte. Wat je hebt, waar je een eerst een project van hebt gemaakt, een afstudeerproject van hebt gemaakt, vervolgens heel veel muziek over maakt ook. Heb je het idee dat dat op een goede manier aan het veranderen is nu, die stad? Ik vind het een moeilijke vraag, want ik hou me niet meer zoveel bezig met of de stad verandert. Althans, ik hou me er altijd mee bezig. Maar op het moment ben ik gewoon helemaal alleen maar over de oorlog aan het nadenken. De wereld, ja. Ja, meer de wereld dan de stad. Ja. Ja. En heb je het idee. Ik heb het idee dat misschien de plek niet verandert of de mens, maar de mensen wel. In die zin dat ik meer hoor dan ooit dat mensen opstaan. Dat er elke dag een protest is voor Palestina. Dat er, ja. Mensen zijn wel echt boos en het zat. Maar ik weet niet of het echt verandert. Althans, in de jaren 70 was dit ook wel, denk ik. En wat wel leuk. Maar toen waren jij en ik er nog niet. Nee, maar daarom weet ik niet of het iets nieuws is. Nee, maar denk in mijn leven en ook. Ja. Nou, wat ik wel heel leuk vind aan social media is dat je heel snel mensen kan oproepen. En dat jongeren daardoor ook heel erg betrokken zijn in protesten en in ja, hun toekomst natuurlijk. Maar dat social media daar een grote rol in speelt, vind ik wel een leuke ontwikkeling. Ja, dat is iets positiefs aan social media. Ja. Wat je dan ook weer niet vaak hoort. en ik heb wel ook het idee, ergens, wat je zegt, het is niet de rol van kunst, als in het moet niet. Maar het is misschien voor jou persoonlijk een vorm van je uitspreken. Ja. Maar ik heb wel het gevoel dat bij elk concert van jou en bij concerten van of tentoonstellingen van grote protestkunstenaars, dat je de deur uit kan stappen en de revolutie begint. Toch een soort van vuur vindt en een soort solidariteit. Ja, het is wel echt een vorm van solidariteit en herkenning, denk ik ook wel. Wat mij ook aantrekt bij andere kunstenaars, is dat het draait om solidariteit en herkenning. Ja, precies. Ja. Leuk. Over die andere kunstenaars gesproken. We zijn een half uur in een uur cultuur. En voor degene die nu inschakelt, leuk dat je luistert. Dit is een uur cultuur, het uur waarin ik aan de hand van cultuurtips van mijn gast jouw agenda vul. En de gast deze ochtend is protestkunstenaar, smartlappenzanger, Trojaans paard en tutu rocker Sophie Straat. Ja, het is tijd om je cultuurlijstje erbij te pakken. Ik heb hem hier voor mijn neus. Je zei dat je het moeilijk vond om die in te vullen. Dan baal ik dat ik niet heel veel naar cultuur ga als ik dan ineens zo'n lijst moet invullen. Ja, nou ja, we hebben allemaal niet elke dag de tijd om überhaupt overal naartoe te gaan. En al helemaal niet als je midden in een tour zit en, ja. En zelf je eigen muziek op moet nemen. Maar je hebt een heel mooie brede lijst gemaakt voor ons. Het boek dat je op dit moment leest is De Geniale Vriendin, ja, van Elena Ferrante. Hoe raakt je dat? Het is zo'n herkenbaar boek. Het is echt ongelooflijk. Ik ben ook samen met een beste vriendin opgegroeid. En nog steeds is zij mijn beste vriendin. En het is, wij hebben alles altijd samen gedaan. En op het moment zijn wij een beetje een ander pad op aan het gaan. Zij heeft haar eerste kindje gekregen en ik ben aan het toeren. Mm-hmm. En dat vind ik dus heel herkenbaar aan dit boek, is dat je elkaars beste vriendin bent. Maar dat er ook heel veel... ik wil niet zeggen jaloezie, want dat is het niet. Maar het is meer een soort van dat ik minder aandacht van haar krijg omdat ze een kind heeft gekregen. Terwijl ik ben ook smoorverliefd op dat kind geworden. Ja. Maar ik doe niet meer de dingen die ik met haar altijd kon doen. En dat herken ik heel erg in dat boek. Je kan iemand wel missen zonder jaloers. Ja, ja. Ja. Of een stukje van iemand missen. Ja, maar tegelijkertijd heb ik ook een ander leven nu met haar. Wat ik erbij heb gekregen. Dus dat is wel ook weer heel erg waardevol. Zo. Ja, dat is ook gaaf. Ja. Ik heb het boek niet gelezen, maar die serie wel gezien. Heb je die ook gezien? Nee, dat heb ik niet gezien. Echt prachtig. Dat is alweer een tip die ik teruggeef. Oh ja, ja. Okay. Echt heel erg mooi. Ik heb het boek wel in mijn kast staan. Maar omdat ik dan die serie zo tof vond, ben ik dan ook bang om dat boek dan weer te gaan lezen. Het is meestal andersom beter om te doen, denk ik. Ja, dus jij hebt hierbij geluk. en andere boeken die indruk op je hebben gemaakt. My Year of Rest and Relaxation. Die heb ik gelezen als Mijn Jaar van Rust en Kalmte. Ja. Van Otessa Mosveg. Ja. Waarom? Wat was dat? Nou, dat is een boek. Dat gaat over een jonge vrouw die totaal niet lekker in haar vel zit. En als plan heeft om gewoon zoveel slaappillen te slikken dat ze een jaar lang gaat slapen. Ja. En ik weet niet of ik de spoiler moet weggeven. Daar gaat het over. Ik ga niet meer dan dat zeggen. Okay, ik vond het een... Het eindigt gewoon op een manier dat je niets verwacht. Wat ik heel leuk vind. Klopt. Ja, dat einde dat moeten we niet vertellen. Nee. Maar wat ik wel... wat ik heel gaaf aan haar schrijfstijl vind, is dat zij... Je hebt gewoon eigenlijk een onbetrouwbare verteller. Dus je leest van iemand waarvan je eigenlijk niet eens weet... Heb je dit echt gedaan? Ja. Heb je meegemaakt? En ze weet het zelf eigenlijk ook niet echt. Nee, ja. Eigenlijk lees je alle momenten dat ze even wakker is. Ja. Bijkomt uit een trip. Ja. Dat ze zelf ook de puzzelstukjes van wat ze dan in die nacht heeft gedaan bij elkaar verzamelt. Is. Wat ik ook, want ik ben niet echt een hele goede slaper. En ik lees wel altijd voordat ik ga slapen. Maar dit boek droeg niet heel erg bij aan mijn, aan dat ik dacht, ik ga nu even lekker slapen. Nee, uitrusten. Ja, het was niet echt rustgevend. Nee, dus de titel is... Het is wel gewoon een grappig boek. Ja. Ik heb wel vaak hardop moeten lachen. Ik ook, heel. Ja. En de titel is misleidend, want het is inderdaad, het gaat weinig over die rust en kalmte. Ja, maar aan de andere kant klopt het ook weer wel, of zo, als je tot het einde dan leest. Ja, dat is waar. Ja. Ja, dat einde dat we niet gaan verklappen. Oké, dit boek gaat in iedereen's kast. Ja. Dat denk ik in elk geval. En IM van Connie Palmen. Ja. Ja, dat vond ik gek genoeg dus een heel mooi boek. Want het is eigenlijk niet echt een boek wat ik snel zou lezen. Het is een beetje oudbollig, vind ik, ook al speelt het zich af in de jaren 90. De woorden die ze gebruikt althans. Maar het gaat over haar bijzondere relatie met Isha Meijer. En ik vind dat gewoon een heel herkenbaar verhaal. Hoe zij in een liefdesrelatie zit. En dat ontroert me dan heel erg. Wat is er herkenbaar aan voor jou? Nou, dat ze zo erg van elkaar houden. En dat je soms ook zo erg van iemand houdt dat het fysiek pijn doet. Ja. Maar, ja. En ik schrijf dus zelf nooit echt over de liefde. Maar ik lees er wel graag over. Ja, nice. Misschien dat daar toch nog een lied uit kan komen. Ja. Wat ik ook heel tof vond, je tipte de tentoonstelling van Nan Goldin in het Stedelijk Museum. Ja. De reden dat jij fotografie ging studeren. Ja, die expositie vond ik een beetje tegenvallen. Mm. Maar ik vind haar gewoon geweldig. En zij was inderdaad de reden waarom ik fotografie ging studeren. Ik was echt fan van haar. Als dat je fan kan zijn van Beyoncé, was ik echt fan van haar. Of ben ik nog steeds eigenlijk. Heel ja. erg. En mijn oude werk lijkt ook best wel op haar werk, omdat ik gewoon compleet door haar ben geïnspireerd. Voor de luisteraar die Nan Goldin niet kent, ja. Hoe omschrijf haar is en haar werk? Nou ja, hoe ik haar heb leren kennen is gewoon als een documentaire fotograaf die haar eigen leven vastlegde en het leven van haar vrienden. En dat is een ruig leven waar drugs aanwezig was. Maar ook, en dat was een hele, hele leuke kant eraan, maar er was ook een hele donkere kant. En dat was AIDS en verslavingen en de dood. En dat is heel visueel herkenbaar in haar werk. En dat heeft ze met licht aangepakt op een bepaalde manier, dat het echt licht en donker is. Ja, het is supermooi. En vorig jaar kwam er ook een film uit van haar, een documentaire. En dat heeft eigenlijk nog een laag aan haar, tenminste bij mij gebracht, wat ik fantastisch aan haar vind. Namelijk haar activistische kant. Wat ik helemaal niet wist toen ik begon met fan van haar zijn eigenlijk. En het blijkt dus dat zij haar werk heeft hangen in de Met Museum in New York. En dat zijn de, als ik het nu goed zeg, de oprichters van dat museum, die hebben ook te maken gehad met de, is het nou Oxy? Ja. Een drug in Amerika die veel voorgeschreven wordt, waar heel veel mensen verslaafd aan raken. En de oprichters van dat museum hebben ook een soort investering daarin gedaan. Waardoor het op de markt is gekomen en waardoor mensen dus ook alleen nog maar verslaafd zijn geworden, omdat het soort gelegaliseerd is geworden. En zij hebben dus eigenlijk heel veel bloed aan hun handen kleven. En Nan Goldin heeft dus in een protest met haar vrienden heeft ze haar werk van de muren gehaald daar in dat museum, want haar werk hangt daar. En geprotesteerd op een hele sikke manier. Dus er kwam een soort nieuwe laag van waardering. Waardering, inderdaad, ja. Voor haar. Ja, vorig jaar. Hoe heet die documentaire ook alweer? Weet ik eigenlijk niet meer zo goed. Maar als je gewoon Nan Goldin documentaire intikt, dan kom je er wel. Dat gaan we opzoeken. En dus in het Stedelijk te zien. Want ik vond... Ja, ik snap wel dat die tegenvalt als je fan bent. Nou ja, ik ben fan van haar fotografie en dit was een dia-voorstelling. En dat was ook fotografie, maar ik had gewoon zin in een traditionele print-tentoonstelling. Ja, Oldschool Nan. Maar voor iedereen die niet Oldschool Nan al kent, dan is dit een hele leuke of een hele vette manier wel om te beginnen. Ja, en je ziet ook wel daardoor echt heel veel foto's. Dus dat is wel leuk eraan. En wat ik ook leuk daaraan vond, was dat er muziek aan werd toegevoegd. Ja, ja, hele mooie muziek ook. Ja, en je gaat allerlei ruimtes binnen. Dus je treedt echt een paar werelden van haar zo. En we gaan dan naar muziek. Je hebt veel Nia Archives geluisterd? Ja, afgelopen jaar, ja. Nederlandse artiest? Brits artiest. Ja. Leuk. Dus ik weet niet, ik luister eigenlijk... Tenminste, toen ik dit lijstje aan het invullen was... toen dacht ik van, kut, ik luister helemaal niet muziek die dit jaar is uitgebracht. Mm. Maar toen ik er echt over ging nadenken... toen heb ik heus wel wat albums geluisterd die dit jaar zijn uitgekomen. En daarvan was inderdaad ook Nia Archives, die Britse producer en... Wat voor muziek is dat? Drum and Bass. Ja. Ja. En Sef noemde je ook en Little Sims. Ja, Sef heb ik veel... Dat nieuwe album van Sef heb ik echt... heel veel geluisterd. Ik vond het heel mooi geschreven. En ik vond de teksten gewoon fantastisch. Ben je een tekstluisteraar? Ik ben wel echt een tekstluisteraar, ja. Ja? Ja. En wat raakt je dan in teksten? Wat moet het hebben of zo? Het moet echt kloppen. Je moet niet woorden gebruiken die niet nodig zijn of... extra zinnetjes toevoegen omdat het lekker eruit komt. Mm-hmm. Maar gewoon real. Ja, het moet echt een verhaal zijn. Ja, ik vind dat zelf ook heel ingewikkeld als ik schrijf. Want ik denk niet na over hoeveel lettergrepen iets moet hebben. Daarvoor heb ik dan Wieger die zegt nee. Maar ik schrijf eigenlijk gewoon een verhaal op. En daarna probeer ik dat ergens in te passen. En ik vind dat Sef dat heel leuk... geinig en speels en tegelijkertijd ook heel erg oprecht en noodzakelijk heeft geschreven. Ja, tof. Ik vind dat ook een heel vet album. Maar de muziek die je hebt opgestuurd, van elk geval waar we een fragment van gaan luisteren, is Pigs in There. Ah ja. Wil je dat introduceren? Ja, dat is zo'n leuk en gezellig en geinig nummer, want het is, het is gewoon echt een verhaaltje. Ja. En dat is wat ik dus leuk vind aan muziek ook. Oké, we gaan naar een verhaaltje luisteren. Well, we're driving through Wiltshire. Very nice countryside, sky, ground, all that sort of thing. Natural marriage of natural resources. And I'm looking out the window, because I don't come from that part of the world. And I said, what's that over there? And it was sort of... a sort of low grey concrete thing. It was all surrounded by fields, really nice trees, but there was this sort of low, like a sort of a large square of concrete, like the foundations of a building that hadn't been built. But it had little walls, a little about a foot high or something, would look like that. Maybe 2 foot high, 2 foot high. And in fact, it was a sort of the top of it, and it was a sort of flat roof. And I thought, oh, I see. And then I pointed as a car got past it. I said, what was that? And the country person who was with me said, that's where they keep pigs. I thought, oh, yes, I see, that's where they keep pigs. And the sun was shining down, and grass was green, and it was all very lovely driving the country. And I suddenly thought that what that building must have been like from the inside. Pigs. In there. Pigs. In there. Goed verhaaltje, Pigs in There. Als we het hebben over verhaaltjes, je bent al veel te lang niet meer naar de film geweest, ja. Zeg je. Ben je wel? Kijk je graag films en series? Yes. Ik kijk wel graag films en series. Maar ik heb ook wel een beetje een spanningsboog van een klein kind. Dus als ik dan al zie dat een film 3 uur duurt, dan denk ik al van, oh, ik heb helemaal geen zin om naar de bioscoop te gaan. Terwijl, ik heb wel een cinefiel pas. En toen ik die niet had, ging ik heel vaak naar de bioscoop. En toen dacht ik, nou, laat ik maar eens een keer die pas weer eens gaan kopen. En toen, ja, nu ga ik dus nooit meer. Hoe maak je dan als je zegt, ik heb een spanningsboog van een klein kind? Moet het ook allemaal snel gaan? Nee, dat heb ik totaal niet. Maar bij een bioscoop denk ik wel na van, oh ja, dan moet ik wel gewoon heel lang zitten en niks zeggen. Ja. En is daarom inderdaad, dan lijkt theater en dans en zo, dat lijkt me dan... Ja, theater heb ik gewoon echt helemaal niks mee. Dat heb ik ook nooit gehad. Nee, ik weet niet. Nou ja, het ligt er natuurlijk aan. Niet alle theater is kut of zo, maar... That would be a bold statement. Ja, maar ik wil niet zeggen dat alle theater kut is. Maar ik vind het persoonlijk heel vaak niet mijn smaak. Mm-mm. Wat ik grappig vind, want ik vind jouw optreden is best wel theatraal. Theatraal, ja. Ja, dat hoor ik ook wel vaker. Maar misschien vind ik het wel zelf leuk om zo uit te sloven of zo. Maar als ik dan zo naar zo'n stuk ga, dan denk ik echt... Stel je niet zo aan. Oké. Okay. Maar ik heb verder geen judgment erover. Want ik doe het natuurlijk zelf dus ook wel, ja. Het is leuk omdat je dan inderdaad zelf met een tutu... Ja. In een microfoon staat te schreeuwen. Ja. Ja, maar ik vind het geen aanstellerij. Qua series, want series vind je wel... Je kijkt wel graag series. Ja. Ik heb een fragmentje van Shameless klaargezet. Oh, leuk. Wow, dat heb ik echt heel lang niet meer gekeken. Nobody's saying our neighborhood's the Garden of Eden. But it's been a good home to my kids, who I'm proud of. Because every single one of them reminds me a little bit of me. Oh, and a round for all my friends from the UAW. Really? Fuck no. Fuck no. Kun je vertellen waar Shameless over gaat? Ik vond het ook echt een hele vette tip. Shameless gaat over een familie in Chicago... die altijd overal tussenuit probeert te komen. Dus het is een familie met heel weinig geld en heel veel problemen. En eigenlijk kampen zij ook met het probleem van gentrificatie en verandering. Zij hebben gewoon een heel groot huis daar in Chicago... wat vroeger dan een achterstandswijk was, maar nu dan een... dat wordt opgeknapt. En ze proberen die familie daar ook weg te krijgen. Maar ze zullen daar gewoon nooit weggaan. En ja, ik heb het al zo lang niet gezien. Maar het was altijd gewoon mijn allerlievelingsserie. Ook voordat ik wist wat gentrificatie was. En misschien ook omdat het herkenbaar is. Omdat ze echt met een groot... met z'n allen daar zijn. En ik had niet per se een groot gezin. Ik had gewoon een middelgroot gezin. Maar ik was dan met mijn beste vriendin, waar ik het net ook over had. Die woonde tegenover mij. En wij zijn eigenlijk altijd met z'n allen. Ook haar broertje. Dus in die zin kon ik me wel een beetje vinden in wie zij zijn met z'n allen. En overal tegenaan schoppen. En ook misschien de reden waarom je ouders naar Amsterdam verhuisden. Of... Nee, dat denk ik niet. Eerlijk gezegd, ik denk dat mijn vader gewoon... Die is op mijn leeftijd, of eerder zelfs, naar Amsterdam gekomen. Omdat hij het gewoon leuk vond. Ja, precies. Ja. Maar wel die stad die verandert. En wel hoe je dan in als een soort één familie in zo'n straat woonde. Ja, precies. En echt met de buren betrokken. En dat burengevoel, dat hadden wij ook heel erg. Ja. Heet je daarom ook Sophie Straat? Nou, enigszins. Ik bedoel, niet per se. Ja, we waren wel veel op straat vroeger. Maar ik wil niet zeggen dat dat meer is dan andere kinderen. Dat is wel een leuk eentje. En je hebt ook een hele gave documentaire getipt. De stad is weer van ons. Ja. Wil je dat introduceren? Dus dat was van ons. Was van ons. Dat gaat over radicaal feminisme in de jaren 70. En over kraken en over clubs, denk ik. Noem je dat een soort van... Communities. Ja, communities en bijeenkomsten van vrouwen die... Die van alles van plan waren. Mm-hmm. Zich organiseerden misschien. Ja. Ja. Ik heb daar een fragment van. Oh, leuk. Paarden ook in het Amsterdamse Vondelpark. Hier bereden door zo uit de oudheid opgedoken Amazonen. Het is georganiseerd verleden jaar voor het eerst door een stel vrouwen uit de vrouwenbeweging. Die er zeker van zijn dat er zo'n rijkdom is aan vrouwenactiviteiten, cabaret, toneel, muziek. Dat het best onderhand naar buiten gebracht kan worden. En dat dus met een festival jaarlijks. We hebben vergaderingen gehad. Toen kwamen mensen met ideeën aan. En een van die ideeën kwam van Carla Schrama. Die kwam op het idee om het Amazone-verhaal uit te beelden in het Vondelpark. En zij was bij een manege en zij kon dan wel die paarden organiseren. En Maaike Meijer heeft toen de tekst geschreven. En toen hadden we daar een enorm Amazone-spektakel. Dus Henny stond aan de ene kant van het podium, ik stond aan de andere kant van het podium. En dan over dat grasveld speelde zich dat allemaal af. Al die hollende paarden en die meisjes. En kleine meisjes met zwaarden. En nou, het was geweldig. Daar waar de Grieken dachten dat de wereld ophield... Daar aan de voet van de Oeral, daar leefden de Amazones. Zij behoorden zichzelf toe. Athene in het Griekse Attica was pas gesticht. De Grieken waren bang. Maar ze schreeuwden eroverheen en ze bluften tegen elkaar op. Wij durven naar de Amazones toe. Heroïsche muziek ook dan. Ja. Ja. En zij behoorden zichzelf toe. Dat vond ik zo'n mooie zin. Wat zei ze? Zij behoorden zichzelf toe. Ja. Die vrouwen. Ja. En heel erg verenigd in kunst en in activisme en in. Ja, volgens mij waren ze dus. Wat ik ook wel herken daarin is dat ze niet eens zozeer zo bezig waren met activisme. Mm. Die zijn, althans, ik word inderdaad vaak activist genoemd, maar ik heb mezelf eerlijk gezegd nog nooit activist genoemd. Het is meer gewoon dat ik wel graag, ik word kwaad en dat noem ik niet activisme, maar blijkbaar wordt dat daar wel onder gezet. Nee, ik weet niet, ik had gezegd protestkunstenaar, maar ik weet niet of dat. Is dat iets waar je wel bij... Of ook ja, niet? Ik zou mezelf op zich wel protestkunstenaar noemen. En ik zou mezelf ook niet activist noemen of zo. Maar het is niet een term die ik gebruik of zo. Het komt niet in me op, laat ik het zo zeggen. Nee. Het komt niet in me op om mezelf activist te noemen. Ik bedoel, ik ben het misschien wel eerder dan dat ik het niet ben. Maar ik heb het idee dat die vrouwen in de documentaire ook... gewoon voor zichzelf aan het opkomen zijn. En dat was het dan ook wel. Ja, ruimte aan het innemen. Ja. Zonder te zeggen dat dat met een reden moet. Ja. Maar gewoon door te doen. Mm-hmm. Ook een hele gave documentaire is nu... Weet je waar die draait? Ik heb dat niet kunnen vinden. Ik zag dat die draaide. Ik dacht in Criterion. Ah, tof. Maar ik weet het niet. Of in Lab 111 was het volgens mij. In Amsterdam. Ja, in Amsterdam. Ik vind het gaaf, want jouw lijst, tips... Daarin voel ik ook een soort van no bullshit gehalte in. Ja. Toch? Het is gewoon. Ja. Het is gewoon. Ja. Het is wat het is. En het is raak door het verhaal dat het vertelt. En niet door iets, een sausje dat er overheen gegoten is. Ja, dat klopt wel echt heel erg. Ja. Ja, daar ben ik ook wel een beetje allergisch voor. Ja, voor bullshit. Ja. Ja. Ja. Goed. Ja, ik had nog allemaal andere tips te delen. Ik wil nog wel heel eventjes die lantaarnpalen bij de Veluwe op die rotonde. Oh ja. dat vind ik gewoon een leuke tip. Openbare kunst. Vreemde lantaarnpalen. Ja, het zijn hele grappige lantaarnpalen. En het is denk ik wel kunst of zo. Als wij het kunst noemen, dan is het dat. Het zijn gewoon hele grappige lantaarnpalen die daar op de rotonde staan bij de Veluwe. Volgens mij bij Epe of Ede in de buurt.